राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, विक्रम संवत 2056, 22 सितंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, नोखामंडी, राजस्थान। राम। सच्चिदानंद परमात्मा को और संत महापुरुषों को साधन विवादन कर बात कहता हूं। हमारे साथ वेद पुराण सबसे मुख्य माने जाते हैं। उन वेदों में जो बातें लिखी है वे ही इतिहास में पुराण में आई है, वे ही स्मृतियों में और शास्त्रों में आई है। उन वेदों का सार उपनिषद माने जाते हैं। उपनिषदों का सार भगवद गीता जी है। गीता जी का सार शरणागति है। गीता के अंत में सर्वगुह्यतम भूयस्वमे परमं वचः, सर्वगुह्यतम परम वचन भगवान ने कहे शरणागति के लिए। गीता में सर्वोपरि शरणागति का वर्णन है, भगवान के शरणों के शरण हो जाना। 65 और 66 दोष लोग हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश सत्यं ते प्रजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सुतः। भगवान कहते हैं मन मना भव, मेरे में मन वाला हो जा, मत भक्त हो मेरा भक्त हो जाए, मेरा यजनशील पूजनशील मेरी पूजा कर, मेरे को नमस्कार कर। ये बातें 4 कही और फिर कहते हैं सर्वधर्मान पर तेजा में कम शरण भेज, सब धर्मों का त्याग कर तुम मेरी शरण हो जा, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से रहित कर दूंगा, सुरक्षित करूंगा, मुक्ति करा दूंगा, तुम सोच मत कर। ये हमारे सबके लिए है। भगवान कहते हैं मेरे शरण हो जाओ, सबसे श्रेष्ठ भाव और उत्तम भाव है भगवान के शरण हो जाओ। शरण होने पर सब काम शरण्य के हाथ में होता है। हम भगवान के शरण हैं। भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है कि प्रभु के चरणों के शरण हो जाए। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यत्न दिए, मेरे चरणों का आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं वे ब्रह्म जान जाते हैं, अध्यात्म जान जाते हैं, अधिभूत जान जाते हैं, अधियज्ञ जान जाते हैं, मन सर्वथा मेरे को पूर्णता से जान जाते हैं और मेरे को ही प्राप्त होते हैं। तो सज्जनों से ये कहना है भगवान के लिए मेरे शरण हो जाओ, भगवान के नाम है जैसे वैसे वैसे। शरणागति का एक मार्ग है, वो शुभ मार्ग है, जैसे आप हैं वैसे वैसे ही शरण हो जाए। हे नाथम आप गए तो अपने बालकों का जैसे मनुष्य पालन करते हैं ऐसे ही भगवान पालन करेंगे। हम भगवान के सर्वथा शरणागत हैं, भगवान के ऊपर सब भार है। भगवान जो कुछ करे उसी में बढ़ाती है। चार बातों के लिए विशेष कहा, मन मना भाव मत भक्तो मध्या जीव मान स्वरूप। मन मना भक्त मेरे में मन मना हो जा, मत भक्तो भाव मेरा भक्त हो जा, मानो भगवान का ही हूं, सबसे पहले भगवान का हूं इसको मान ले और फिर मन मन वाला हो जा और मेरा ही पूजन कर। मानो जो काम करे सब भगवान का पूजन करे, छोटे बड़े जो काम करे। सज्जनों कोई काम शुभ काम जितने भी होते हैं सब काम भगवान के समर्पित। अशुभ होते नहीं, क्योंकि भगवान के लिए करता है तो अशुभ तो काम होगा कैसे। जो शुभ काम है अथवा स्वाभाविक क्रिया है, खाना पीना चलना पहनना उठना बैठना सोना जगना, ये भी सब भगवान के अर्पण करो। भागवत है एकादश करने ऊपर एकनाथ जी महाराज की टीका है, उसमें लिखा है साप शब्द के घर का जादू दे करके ही पूर्ण कूड़ा कर फेंका जाए, भगवान के अर्पण कर दिया जाए तो वो भक्ति हो जाती है। मान तो संपूर्ण क्रियाएं भगवान ही भक्ति है। मनुष्य का भाव बदल जाना चाहिए। जब शरणागत होता है तो उसका भाव बदल जाता है। भाव जैसे गोद जाता है, जैसे कोई साधु हो जाता है तो वो पहले का भाव नहीं रहता, दूसरा भाव हो जाता है, मैं और हो गया। ऐसे शरणागत होते ही भाव हो गया मैं भगवान का हूं, पितृ में भाव बदल जाता है। तो भाइयों से बहनों से ये कहना है कि मैं भगवान का हूं, ये भाव बदलना है। परंतु इसमें मार्मिक बात यह है कि हम भगवान के हैं पहले से, वो बात याद नहीं है, भूल गए हैं। परंतु भगवान के मई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना, मेरा ही अंश है, केवल मेरा अंश। जैसे हमारे शरीर माता पिता दोनों के अंश है, ऐसे नहीं भगवान ने माम ए वंश केवल भगवान का अंश है। वो हम स्वीकार करते महाराज हम आपके हैं, फिर आपके आचरण भी शुद्ध हो जाए। जहां कहीं दूसरा अभिमान साथ में आता है तो बाधा लगती है। मैं भगवान हूं, रामायण में आया है अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। ये भूल गए भी ये अभिमान न मिटे, भोले भोले भूल गए भी मैं भगवान का भगत हूं, भगवान मेरे मालिक है। हृदय से मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान मेरे मालिक है, मैं भगवान का हूं। निशंक हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है। चार बातें उनमें स्वतः स्वाभाविक आ जाती है। भगवान का मैं हो गया, अब कोई भय नहीं है, चिंता मत कर, मेरे सुन हो जा, भगवान का आश्रय लेना है। ये गीता की सर्वगुह्यतम बात है, सबसे गोपनीय भगवान का हूं मैं। तो भाइयों, जैसे विवाह होने पर कन्या, जिस कन्या पैदा हुई जिस वंश में, उस गोत्र की न होकर जिस गोत्र में ब्याही गई उसी गोत्र की हो जाती है, ऐसे ही शरणागत होता है उसका संसार का गोत्र नहीं रहता, वो संसार का प्राणी नहीं रहता। माम एकम शरणम व्रज, भगवान के अनन्य शरण हो जा, अनन्य और किसी का नहीं, भगवान का। वास्तव में संपूर्ण संसार परमात्मा का ही है, उनसे उत्पन्न हुआ है, उसी में स्थित होता है, उसी में लीन हो जाता है। परंतु भगवान शरणागतों के लिए विशेष बात कहते हैं, मैं सर्व पापों से तुम्हारे मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। अर्जुन पाप से डरता था, पाप में वाशे रसवान अत्यता नारदा ही न, आतायों को मारने से हमारे को पाप ही लगेगा। भगवान कहते सर्व पापे के मुख से, सब पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। तो सज्जनों ने भाई बहनों से कहना है, सच्चे हृदय से हे नाथ हम आपके हैं, सर्वथा निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, भगवान के हम है, भगवान के हम, भगवान के हम है। ये होना है, ये हमारी दृष्टि से है, आदि से परमात्मा कहीं है, भूल गए भूल, उस भूल को मिटाना है। हम हे नाथ हम आपके हैं, सदा से आपके, भगवान के हम हैं। ऐसा सब भाई बहनों को अपने जैसे तो मान ही लेना चाहिए कि हम भगवान के हैं। भगवान के होने पर भगवान रक्षा करेंगे, पापों से छुड़ा देंगे, कल्याण कर देंगे, जो करना चाहिए करेंगे। शरणागत भक्त निर्भय होता है, निसंग होता है, सर्वथा आनंद में मौज में मस्त हो जाता है। मैं भगवान का हो गया। चार घाट बताए हैं रामायण के, जिसमें ये शरणागत गाय घाट है, गाय घाट, गाय घाट होता है, उसमें पैरियां नहीं होती, सीधा सीधा घाट होता है। तो इसमें कोई वादा नहीं, कोई शंका नहीं, भगवान के उस रंग हो जाए। सर्व पापे व्यमोक्ष इच्छामि, सब पापों से मुक्त करवा दूंगा। मां सोचे तुम चिंता मत करो, भगवान का होकर चिंता क्यों करे। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, चिंता है भगवान को है, हारे में हारे मन में तो आनंद है। जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसने जन्म दिया वही पालन करेगा, ऐसे निश्चित हो जाए। केवल भगवान के चिंतन में भजन में लग जाए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात सुधरे अब ही आज, आज एक दिन उतर जाएगी। अनेक बिगड़ी जन्म अनेक की, दिनों और वर्षों में नहीं, अनेक जन्मों की, और सुधरे अब ही आज, आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण, अभी इसी क्षण सुधर सुधरे अब ही आज, हो राम को भगवान का मुंह है, हो राम को नाम जपो, भगवान का होकर नाम जपे, इसका बड़ा माध्यम है। जैसे कोई बालक अपनी माँ को याद करता है, बाहर बैठा हुआ माँ माँ माँ कर रोता है, तो माँ तो सबका नाम है। जिन जिन बहनों के माताओं के बालक हो गए, उन सबका नाम माँ है, सबका नाम, और वो माँ ही कहता है, परंतु वो सबको माँ नहीं कहता है। माँ माँ पुकारता है, माँ करके एक कोई कहता है, वो एक ही उठती है, एक ही चिंता होती है, दूसरी माताओं की चिंता नहीं होती। ऐसे भगवान के शरण हो जाए, हे नाथ ना बताओ, तो उस एक के लिए भगवान आते हैं। भगवान एक साथ में सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों अरबों के लिए एक साथ आ जाते हैं। अयोध्या में जब पधारे तो व्याकुल देगा लोगों को, तो सबसे मिले, एक ही भगवान सब की सबसे मिले। वे समझते हैं कि मेरे से मिलते हैं, दूसरा समझता है मेरे से ही मिलते हैं, तीसरा समझता है मेरे से ही मिलते हैं, चौथा समझता है मेरे से, सब समझते हैं मेरे से मिलते हैं, और सबसे मिले क्षण थोड़ी देर में सबसे मिले। ऐसे भगवान अनंत है, अपार है, असीम है, उसी गिनती नहीं है। भगवान की महिमा का, उनकी पार का कोई पार नहीं है, अपार है, असीम है। वे सब पर परम कृपा हुए। जैसे माँ होती है वो ओगन उत्तर नहीं देखती, माफी कर देती है, बड़े बड़े कसूर माफ कर देती है। उससे भी दयालु भगवान है, अनंत माताओं में दया वहां से आती है। भगवान की दया स्वयं है, स्वतः वे दयालु है और समर्थ, सर्व समर्थ है, दयालु है, सर्व समर्थ है, और तीसरी बात सर्वज्ञ है, और चौथी बात सर्व समर्थ है। दयालु हो समर्थ नहीं हो तो क्या करे, दूसरा लोग वो भी रो देगा नहीं। सबके दुख को मिटाने के लिए सर्व समर्थ है, और दयालु न हो, दयालु हो और सामर्थ्य न हो, तो सामर्थ्य भी सब कुछ बदल में। भगवान में आखिरी चीजें आखिरी, निर्भय करने का भी आखिरी, निशोक करने का भी आखिरी शक्ति, बल विद्या बुद्धि भी आखिरी। जो एक ऐसे बड़ा, एक ऐसे मात्यता, एक ऐसे बड़ा विद्या में, बुद्धि में, चतुराई में, युगता में, सब की बड़ाई अंत में जहां समाप्त होती है उसका नाम परमात्मा है। इस वास्ते भगवान परम दयालु है, परम हितैषी है, और सर्वज्ञ सब जानते हैं। जिन बातों को हम भी ठीक तरह से नहीं जानते उन बातों को भगवान जानते हैं, और हमारी रक्षा सदा करते हैं। हम शरण नहीं होते हैं, और नहीं होते नहीं, हमारे में कई कई ऐसे जो भगवान को मानते ही नहीं, उनकी भी भगवान रक्षा करते हैं। भगवान की ये नहीं मेरे को मान्य तो रक्षा करूंगा। जैसे जल है सबकी प्यास शांत करता है, जैसे अन्न है सबकी भूख दूर करता है, जैसे सूर्य का आताप है सबका भय दूर करता है, सबका शीत दूर करता है, ऐसे पृथ्वी है सबको स्थान देती है, ऐसे नहीं किसी को दे किसी को न दे। आकाश सबको अवकाश देता है, भगवान की बनाई हुई वस्तु है सबको पूरा पूरा सहयोग देते हैं। वो भजन करे न करे, भगवान को माने न माने, तिरस्कार करे, अपमान करे, खंडन करे, उनके भी भगवान में फर्क नहीं पड़ता, उनकी कृपा करने में फर्क नहीं पड़ता, सब पर समान कृपा करते हैं भगवान। ऐसे निश्चिंत हो जाए, आप मानने चाहे भगवान को न भी माने, पर भगवान की कृपा सब पर करते हैं। भगवान की ये नहीं, उनमें विशेष विशेषता उनमें आती है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। प्राणियों में कोई द्वेष का विषय नहीं, कोई प्रेम का विषय नहीं, कोई ज्यादा स्नेह का विषय नहीं, परंतु ये भजन तो माम भक्त्यां मयि ते तेषु चाप्यं। समान रीति से है, सबके ऊपर समान होने पर भी भक्तों पर विशेषता, जैसे कपड़ा समान रीति से है पर जहां से उठ जाता है वह दुगना हो जाता है। जो ही भगवान के सम्मुख हो जाता है उनमें विलक्षणता आ जाती है, उसमें अलौकिकता आ जाती है, उसमें विचित्रता आ जाती है, उसमें परम शांति आ जाती है, परम आनंद आ जाता है, संपूर्ण जीवों की मुक्ति का स्थान हो जाता है, वो सब कुछ हो जाता है। जैसे भगवान सर्वोग है, भगवान की प्रतिज्ञा ये यथा माम प्रबंधन्ते तांस तथा बजाम्य हम, जो भक्त मेरे को जैसे बजता है उनको वैसे ही बजता हूँ। भगवान के लिए रोते तो भगवान रोने लग जाए, भगवान के लिए तड़प रहे तो तड़पने लग जाए, भगवान को मिलना चाहे तो भगवान मिलना चाहे, भगवान की ऐसी है कि जैसा भगत चाहे वैसा। कोई भगवान को नहीं चाहता है तो कोई नहीं चाहता कि मुझे नहीं कर, मैं नहीं चाहता। शरण होने के लिए तो कहा कि यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे जैसे शरण होते हैं वैसे भजन करता हूँ, पर मेरा भजन नहीं करते उनके लिए मैं नहीं करता हूँ, ये नहीं कहा, कहीं भी नहीं कहा। तो भजन करने वालों में विशेषता आती है, अलौकिकता आती है, विचित्रता आती है, परंतु रक्षण करना, सब पर प्रेम करना, सबका स्नेह करना, सब पर वो एक समान है, समूह सर्वभूतेषु सब प्राणियों के समान, अपनी तरफ से समूह सर्वभूतेषु मन में द्वेषों से जब, ये प्यारा है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ऐसा नहीं है, समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषों से न प्रिय, सब प्रतिभा समान दीदी से, मानने वालों पर न मानने वालों पर भी कृपा में फर्क नहीं। अब वो मान करके विशेष आनंद लेता है तो उसकी मर्जी, विशेष आनंद न ले तो भगवान की तरफ से मना नहीं, भगवान की तरफ से सबके ऊपर कृपा, भगवान की मर पर सब ऊपर स्नेह है, इस वास्ते भगवान के शरण हो जाए। जैसे गजेंद्र ने कहा, यह कष्ट सनेशो बरिंदो, जो कोई एक की जो कोई एक है, उसने ईश्वर नहीं कहा, उसने भगवान का रंग रूप नहीं बताया, स्वरूप नहीं बताया, यह कष्ट सनेशो बरिंदोन्त को रात प्रसन्न भेगा दविधा वतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिभाति यद भयात मृत्यु प्रधावत्यमयी। कोई विशेष नाम नहीं, विशेष स्वरूप नहीं, यह कष्ट कोई एक ही है, महान बलवान जो अंतक है सबका खात्मा करने वाली मृत्यु, जिसके भय से भयभीत होकर के संपूर्ण को भय देने के लिए तरस है, सबकी अवधि के अनुसार सबको भय पहुंचाने में मृत्यु होने में समर्थ है, ऐसे वो मृत्यु भी जिससे भयभीत होती है, मृत्यु प्रधावत चरण, ऐसे शरणागत वसल भगवान के मैं शरण हूं, यह कृष्ण कोई एक कोई सर्वशक्तिवान है, ऐसे कोई शक्तिवान नहीं, उस सब की रक्षा करते हैं, गजेंद्र की रक्षा करी, वो बड़ी विलक्षण ढंग से हजारों सैकड़ों हजारों वर्षों तक लड़ रहा, मगरमच्छ को तो मगरमच्छ के कुटुंब में आहार और देते रहे, गजराज को भी हाथी सब देते रहे, और सुन में सुन घर खेचते रहे, वो भी खेचते रहे, नहीं रक्षा कर सके, तब उसे पुकारा, पूर्व जन्म में नव शिक्षित हूँ, पहले जन्म में जो स्तोत्र पाठ था वो शिक्षा याद करके भगवान को याद किया या कर सुरेश दृष्टवा गलोत्मत कौपात चक्रम भीतम प्रपन्नम परिभात यद्वयात मृत्यु प्रदावत चरणम तमी मई। ऐसे भगवान के शरण मरे उत्क्षिप्त सामुज गरम गृहमा आकृषात उत्क्षिप्त सामुज गरम। सूंड में एक पुष्प लिया, उस पुष्प को लेकर ऊंचा उठाया, वो सूंड इतनी भारी है वो अगर डूब जाए तो मर जाए। सूंड नाक होता है, नाक उत्क्षिप्त सामुज गरम गृहमा आकृषात नारायणा खिल गुरु भगवान नमस्ते हे नारायण हे अखिल गुरु हे भगवान दे नमा आपको नमस्कार करता हूँ। उसी रक्षा करी भगवान ने तारियो जीव किनारे लया पशु प्रति रखी प्रतिपाल जियो पत आप गए श्रद्धा कर कृपा गोविंद गोपाल गो। ऐसे श्री जी राम जी महाराज हमारे दादा गुरु थे, उन्होंने भी कहा है, इसे पुकारा है भगवान को और रक्षा करी तत्काल। एक बात याद आ गई, कर्णों की बात है, महाराज थे ये बाले पड़े से ही साधु ही बेच रहे थे, साधु बेच तो बहुत देर लिया था पर भजन करते अपना एकांत रहते। ये लोग साधु साधु कहते, कई परिचय हुआ। एक सज्जन थे उसे गला सूज गया, पानी के टमसल ऐसे सूज गया, बड़ी पीड़ा हुई। खेत में से गांव में लाए, एकादशी के दिन वे वहां आते थे भगवान के जागरण में, तो वहां लाए। उनकी हालत बड़ी खराब थी कि भाई चलो जियाराम जी महाराज आएंगे वहां, वो साधु भी कहला थे पहले भी, एक पीछे चेतन दास जी महाराज से लिया था एक, तो ऐसे तू आए तो उस समय भी ये कहा कठिन जीव बहु कल भी धर्म भी नहीं हिला में देख कौन जाचर कीर्त करे समणा सुन सामे बसेन अंध पानी रे पूरे आशा करे मानु सरमान सार तू की दसगा सामलो नहीं मेरा कान बहना भी मेरा वही बैठा सामलो नहीं मारी बेर लक्ष्मी सुंदर सुता सु भर में गजरी सुनी अर्ध में टेर फाटो रहे कटे फाटो धोती आओ डगा झाल तजियो गुरु प्यादो बंद पायो नहीं पायो भगवत रे और डूबे भगत वह कई ऊंडी ऊंडी सलाम है असाज सारी हो तज मत रे मारियो तारियो गुजर संत गिरिराज जियो पद ताप वैश्वर रे जियो पद ताप वैश्वर रे कर प्रेमा गोविंद गोपाल। ऐसे भगवान किया जो उसको उठा कर लाए, हा खांसी आई घुट का डोडिया आ गया था कंठ में, वो लग गया था वो खड़काया उसको ठीक हो गया, फिर सब शिशि हुआ कोई और बीमारी थी नहीं। एक बीमारी ऐसी बात हुई है तो वो याद आ गई, तो भगवत जी गजेंद्र और द्रौपदी दो का उधर बहुत संतर लिया, गजराज का और द्रौपदी का, लेकिन विलक्षण रक्षा की भगवान ने सब तरह से सबकी रक्षा करी। सज्जनों इस तरह से भगवान के चरणों के शरण हो जाओ, या कृष्ण कोई एक ईश्वर कोई एक ईश्वर जिससे मौत भी भयभीत होती है सब भी भयभीत होते हैं सबकी रक्षा करता है सबका पालन करते हैं वो बन जाता है ऐसे भगवान है ऐसे कोई ऐसे रक्षा करे। तो भाइयों से एक कहना है आप भगवान का स्वरूप न समझे कैसे हैं कैसे नहीं है समझे तो कैसे श्याम सुंदर आप जब समझो जैसा आप समझो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तौ सदैव जाम्य हम भगवान के शरण हो जाओ। मैंने ये प्रार्थना करी है व्याख्यान में भी कि आप सब मैं भगवान का हूँ, भाई और बहन हृदय से मान ले कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। इस बात को याद रखें, भगवान के हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं। भगवान हमारे माता, तुम्हें माता पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सत्य सखा, तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव में आप बताओ। ऐसे भगवान के स्वरूप से सबकी रक्षा करते हैं, सबका पालन करते हैं, सबको परम शांति देते हैं, परम आनंद देते हैं। स्वभाव शर्म नहीं है उनको ही देते हैं, उनको भी शादी देते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, उनका भी पालन करते हैं। स्वाभाविक सतह मूल में भगवान विष्णु है, उत्पत्ति करने वाली शक्ति का नाम ब्रह्मा, पालन करने वाली शक्ति का नाम विष्णु, संघार करने वाली शक्ति का नाम शिव। ऐसे पूर्ण शक्ति सरी कर दी, मरी भर दी, संजरी हरती लीलया, लीला मात्र से ऐसे भगवान है। ऐसे भगवान के चरणों में शरण हो जाए, हम भगवान के हैं। सज्जनों खास बात एक बताओ, एक आप कभी अपने को अनाथ न माने, कोई हमारा मालिक नहीं है ऐसा न माने। हम अनाथ है, हमारा कोई रक्षक नहीं है, कोई मालिक नहीं है ऐसा न माने। हम भगवान के हैं, हम भगवान के, हम भगवान के, हम भगवान के। हृदय से भगवान सबकी रक्षा करते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई बात हो, संपूर्ण जीवों में मनुष्य मात्र विलक्षण है। मनुष्य मात्र के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। और हिंदुओं में विशेष बात है, हिंदू उसकी चर्चा विशेष करते हैं, इस वास्ते विशेषता है। सर्व धर्म उसी की चर्चा करते हैं, उसी धर्म का पालन करते हैं। रूप अलग अलग है, अलग अलग रूप, अलग अलग ऋषि नाम वेद्रियादुटना पर पैसा मारना एवं जैसे जल समुद्र सिमट करके सब जलाशय में जाता है, ऐसे ऋषि नाम ऋषि असत है। कोई जैन होता है, कोई शास्त्री होता है, कोई शिव हुआ किंग शिवा शो पाते शिवेदी वेदांतिलो उदा बुद्धि प्रमाण पटवा करते दैयायिका अर्थ जैन शास्त्रता अरहित जैन शास्त्रता कर्मे दिवी मांसका सोय वो धातु परम प्रेना तो हरि वो अनंत कर करते है, हरि अंत करते है। एक परमात्मा है, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार अलग अलग नाम से पुकारते हैं, पुकारते उस एक को ही। वहां चार लड़के इकट्ठे हो गए, एक लड़का बोला मेरे पिताजी सबसे श्रेष्ठ, दूसरा बोले मेरे मामा जी सबसे श्रेष्ठ है, तीसरा बोले मेरे नाना जी के स्मरण कोई नहीं है, चौथा बोले मेरे काका जी के स्मरण कोई नहीं है। सब कहते रहे, अंत में मिले थे वही है, वही पिताजी है, वही मामा जी है, दादाजी है, ताऊ जी वही है, वही ये वही। ऐसे परमात्मा एक ही है, सब जितने संप्रदाय है सबके ऊपर यही अर्धनित्य जैन शास्त्र था, जैन वाले अरहंत और अहिंद वाले अंत होते हैं, ऐसे कहते हैं। वे नाम अलग अलग आए हैं, वो अरहंत को उपासना करते हैं। सो यंग फलम कई लोग के नाथ हो रही, वो त्रिलोक नाथ ही परमात्मा एक है, उसी का अनेक अनेक अनेक नाम है, अनेक रूपों से प्रकट होते हैं, अनेकों सामने अनेक नाम है, अपार है, असीम है। ऐसे परमात्मा के चरणों में शरण हो जाए, मस्त हो जाए, बस भगवान के हम है। अपने को अनाथ न माने, अरिहंत माने, अरिहंत को अपने शिव को माने, यंग शिव शिव पाठते शिवे दी ब्रह्मे दि वेदांत लोग बहुधा बुद्धि थी प्रमाण पटवा करते थी तैयार का अटल नित्य जैन शाश्वता कर्मे थी विमर्श का सोयंग सोयंग नो विधात वंश धर्म थे लोग सबके मालिक हुए हैं। इस वास्ते कोई भी अपने को अनाथ न माने, हम परमात्मा के हैं, उसी सत्र छाया में है, भजन स्मरण करते हैं, उसी आज्ञा के अनुसार अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण किसी का